Boas tardes. Xa comezamos o noso programa sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Falando do 104.6, todos os que queiran este Nadal poden mercar a lotería que Radio Cornellá sempre ten reservada precisamente na administración daqui de Cornellá. O 1046, 104.6, 1046. Exactamente. Ese o número que sempre colocamos, ou polo menos recolle precisamente Radio Cornellá. Bueno, benvidos, moitas gracias por estar aquí con nos. Hoxe teremos un programa especial e excepcional. Temos o teño meu carón aquí armando. Nos estudios temos a xente no, bastante novidosa, porto que nunca coincidiu tan facilmente o feito de ter ao anterior director deste programa, sí, o noso amigo Xosé Lamela. Boas tardes e benvido, Xosé. Hola, boas tardes. Moitas gracias por acompañarnos. Xa sabedes, ali na cabina, como sempre. Dicimos na pecera, non? O pechadiño. O jefe técnico, o noso Marc. E temos de que dar disculpas a todos os ointes porque non se atopo conosco a nosa amiga Laura porque... Sí, bueno. Con certa indisposición gripal... De todos os xitos, ela está connosco porque sempre está precisamente o carón da... Más que seguro que nos mandará un saúdo a través do Facebook. Sí, seguro. Que sei, tendes que saber unha cousa. Eu quero dedicarlle a todos os nosos ointes unha peza interesante que do último disco que acaban de poñer en marcha un grupo galego que se chama Tanto nos ten. Tanto nos ten. Sí. Que na miña terra, pola miña banda, dice, non, tanto nos ten, tanto nos dá. Vale, tanto nos dá. Bueno, pois ese, 7 anos de trayectoria ás costas levan xa este grupo. Tanto nos ten, continúa coa súa aposta pola música tradicional furtiva, a combinación de sons tradicionais, letras retranqueiras e compromiso coa que pretenden convertir nunha festa cada unha das nosas intervencións dingueles. Agora chegan con un título dun disco especial e interesante que titulan Entre Néboas, o segundo traballo discográfico, no que melodías de letras tradicionais son con cuidado acompañando de bombo, tamboril, gaitas, frautas, clarineta, acordeón e pandereta. O álbum autoeditado grabouse en directo e produciuse nos estudios da Ponte. O grupo atópase en plena xira de presentación a vindeira semana. Pois o día 29 presentarán no Arca de Noé en Vilar de Santos e continuarán pola Casa dos Druidas en Vilaboa o 6 de decembro, o Nadal Cultural Rebordáns en Tui o 7 de decembro e a Repichoca na Coruña o 12 de decembro. Bueno, vamos a escoitalos. Dedicado precisamente a todos os nosos amigos e os ointes que nos escoitan. Titúlase este é un vídeo de presentación que les teñen que titúlase precisamente Entre Néboas. Aí vai, para todos vostedes esta peza de música que temos aquí entre nos. Aí vos vai a despedida, despedida de repente, miña nairo me criou para divertir a xente, para divertir la gente, ay, alelo, ay, ala. Parveache, rapaz. Isto son che cousa dos recortes. Thank you. Bueno, pues este era o vídeo de presentación de Entre Néboas, de Tanto Nos Ten. Precisamente, como Tanto Nos Ten, o que importa é que o noso correspondente na Baixa Limia, que agora topas aquí connosco... Pois témolo aquí. Vai, sempre nos trae unha persoa, un personaxe importante da cultura do que facer galego, non? En esta ocasión contactou con un personaxe interesantísimo, ourensán, como... Como non é... Bueno, é igual. Bueno, como que é igual? Porque, é ten mismo... que ser dourense, home. Ten que ser dourense. Ourense realmente representa un pouco de categoría no frente cultural, non? Xa o di o refrán, non sabes? Sí, sí. Prefestixeiro ser dourense. Ser galego... Non, non, non. Ser galego unha carreira. Sí. E dourense, catedrático. Es, exactamente. Ese é o refrán. Pero realmente o que traemos é un compendio de todos os apoios á cultura, claro, a fomento da cultura, a promoción da cultura que se está levantando en Ourense, creo que é o personaxe paradigmático que nos pode levar a facer un sentirnos orgullosos de que en Ourense haya personas que sean capaces de afrontar todo este compendio de temas culturales, non, de diversidades, como está facendo Moncho Conde Corval, non? Que é o que nos vas a presentar hoxe, precisamente. O que vamos a saudar, que xa, seguro temos outro lado do fío telefónico. Saúdo. Hola, boas tardes, Moncho. Boas tardes. Boas tardes. Muy... Xa sabes que é un orgullo para nós poder terte aquí nas antenas de Radio Cornella, que é unha emisora pois que ten este compendio, este componente galego tamén, non? Que nos traslada unha voz desde Galicia en galego para todos os galegos aquí de Cataluña, ali, efectivamente. Pois pues para min é un honor que me chamedes, de verdade. Bueno, para nós, aparte de ser honor e orgullo que nos presentou aquí precisamente Xosé, bueno, eu quero meter baza, son Xulio. Moitas gracias por atendernos e por permitirnos que entrevistar ao entrevistador, non? Porque ti precisamente eres unha persoa referente dos entrevistadores en Galicia, non? Bueno, eu referente non o sei. Eu son periodista, estudiei periodismo e fago o que podo dentro do xornalismo. Pero bueno, sí que teño miña faceta de entrevistador porque gustame falar ca xente e sacar de dos persoaxes o máximo que se pode conocer. Uh-huh. Sí, que ademais, abundando nesa faceta de entrevistador, queda tamén ese programa de Telemiño, non? De entrevista con Ourense. As entrevistas con Ourense. Ah, claro. Efectivamente. Ese programa foi o primeiro programa recén aberta a televisión local do grupo La Región. A verdade é que guardo un recordo moi bo, porque entre os persoaxes entrevistados na época, pois moitos xa non están con nós, como Xaime Quesada, o Pura, Edora Vázquez, xente moi boa, que, bueno, por lo menos permanecen no recordo e nas imágenes que temos gravadas e que para min tamén é un orgullo e honra el haber estado con eles, desde logo. Claro, e é un referente para a nosa cultura tamén. Bueno, eu son un agitador, penso, cultural, máis que un home da cultura. Eu trato de que a xente da cultura que teña pues, un espacio donde sin ter que mirar para as institucións demasiado, porque eu son moi receloso coa as institucións desde o punto de vista de que penso que moitas veces fagocitan o feito cultural mediante as subvencións, etc., que a veces eso limita aos verdadeiros protagonistas da cultura que teñen talento e que non están pues, máis cerca desa posibilidade de eso, conseguir esas axudas. Entón, pois, sí que me sinto un pouco excitador e utópico no senso de que trato de cambiar o paradigma no sentido de que se pode facer cultura desde os espacios máis modestos sempre que se conte con xente que ama a cultura, que ama os libros e a música, etc. Hombre, mire, son Armando Fernández. Encantado, tamén, Armando. Tamén colaborador deste programa. Moi ben. Pois eu penso que a cultura non se fai desde arriba de todo, senón empeza desde a humildade. Eu penso tamén que sí. Como dicimos en Galicia, ou a menos pola miña zoa, porque son da zoa dos Ancals, alá da provincia de Lugo, ajá, pois dicimos, empeza no barrelo, empeza na cuna, non? Ten razón. E é onde empeza a cultura. Sí, sí, sí. Por eso digo que non empeza arriba e acá, e o que acaba de decir vostede agora, que se mete pois está esperando para a cultura, pois nese medio como son os cartos, porque nos den cartos para facer cultura. E eu digo, jolín, como se pode facer cultura con cartos? Claro, con cartos claro, faense as casas, sitio, pero non a cultura. Sí, sí. Ou o templo da cultura, diría eu, como pode ser unha biblioteca, como pode ser unha escola. Sí, sí, sí. Pero sí. O que é a cultura comeza pois desde abaixo. Desde claro, eu penso humildade. Tamén que é así. Non sei que en Ourense, cando falamos de Ourense, despois da xeneración nos, lóxicamente, da que todos sentímonos orgullosos, pero despois houve outra xeneración da que presumimos tamén que foron os artistiñas. Sí. Os artistiñas que nucleaba o Xaime Quesada, Virxilio, sí. Francisco Manzano, etc. E entón, desta xeneración que estamos moi, moi orgullosos e demais, sempre falamos de que foi un momento cumbre do arte ourensán e de tal. E sabe onde facían a cultura esta xente? Esta xente a facía en unha taberna que se chamaba O Tucho, o Voltaire. Era O Tucho, sí. Voltaire. Sí. Efectivamente. Pois ali, en unha taberniña, con un señor que era O Tucho, que era un señor humilde, pero con ganas de que falaba moito, etc. Pois ali se logrou, en torno á figura de don Vicente Risco, nuclear unha parte da dos persoaxes máis importantes do mundo do arte en Ourense. E bueno, entón digo eu, desde logo que se unha taberna pudo ser o templo da cultura de Ourense en bastantes anos, por que non vai poder ser calquera outro espacio, por moi modesto que sexa, sempre que os persoaxes que a visiten pois sexan persoas interesantes, lógicamente. É lógico, lógico. Claro. Unha taberna non ten que ser solo para tomar un viño, tamén pode ser pois para conversar, desertar, como se suele dicir, non? Eu devo confesar que non fai moito pasaba por Ourense, é un pouco ignorante do mundo urbanita de Ourense, non? Desde o meu río Caldo de mis amores, non? Claro. E pasei por Cardenal Quevedo, vexo el cercano, e entra dentro, e o que me sorprende foi encontrar unha biblioteca dentro dunha cafetería alto estande, non? Sí. E despois dese momento de sorpresa, despois encontrar a Moncho Conde Corbar aí, non? Que é un paradigma, como dicíamos antes, da cultura en Ourense. E dixen que isto ten que ser algo grande. E efectivamente, non fai falta seguir moito o tema para saber que el cercano está facendo un hito dentro do mundo cultural ourense de tipo musical, de tubo, presentación de libros, de cualquier aspecto que se podrá. E detrás diso quen está? Pois o agitador da cultura. Como sí, señor. Un periodista utópico. Que pensa que é necesario, por outro lado, que facer cousas así para que a xente vexa que non é o diñeiro únicamente, as relacións sociais e políticas de outro tipo, as que poden facer posible o feito de que se reúna xente que pense, xente, non sen no espacio do cercano, desde logo que non temos televisións, como principio, é dicir, sí. Eu penso que a televisión pues é necesaria porque un pode ver programas interesantísimos nela e o mundo da imagen non se pode dar a espalda claro. A ese mundo. No, no. Pero non pode ser o eje central da nosa vida. Non. E eu penso que ademais a xente está demasiado, bueno, pues mediatizada por o ruido da televisión. Moitas veces un entra en un café, en un bar, sí. E ve a xente que está sola tomando un café, sí. E ca mirada posta na televisión, que é imposible que escoite as palabras sí, que sí. se dicen, pero parece que xa é un hábito que se meteu no consciente do individuo e que non hai outra forma de pasar o rato. E eu penso que sí, que sobre todo os seres humanos que están ao lado, que sempre podense coñecer en sitios donde realmente hai unha paz e unha concordia para poder falar en un momento dado, encontrarse, desde logo. Por iso digo que lembro agora que en Lugo, nun sitio, E iso vínula así como de pasada, porque claro, levar fora dali, pois hai moitas cousas que se che pasan, non? Claro. Pero vin, vin nun sitio cerca de, da Plaza de España, un recuncho, un bar pequeniño, pero vio moi, moi artesano, daqueles bares que che gusta estar, que se sentía paz dentro. Sí. E eu fizome gracia, entrei porque me fizo gracia porque lle chamaban o Rincón de Gatucha. Uh-huh. E digo, eu digo, coño, isto será algo musical, algo así, o mellor pois poin tipo boleros e así, esa música que te, pois sí, estás tomando un café e escuitando graciosamente, porque a min gustame escuitar a música, non sintila, escuitala. Sí. E entón, pois, cando entrou adentro, non, eran persoas intelectuais, máis ou menos, pois, de Lugo que estaban, que, pois, ali, eu senti, claro, eu puñía a orella, non? Pero sentíos, pois, que falaban desta cousa, do outro falaban, en fin, da nosa cultura, esa diversidade, e esa maneira de falar dos nosos ancestros. Por iso digo que nun rincuncho destos, nunha taberna, por exemplo, pois por que non pode haber pois un libro para ler, por que non pode haber revistas, en fin, según hai o periódico que ven diario, pero o periódico o único que lle miro é a data, se hai algunha película que me guste para a tele, despois do resto nada. Ah, e o horóscopo, porque me fai gracias como os fain. Moi ben. Pues vamos a ver, entonces ahí en el cercano pues hay un número de actividades continuas, ¿no? Durante sí, todos los días de la semana. ¿Qué actividades estamos teniendo en este momento? Pues nos pronunciamos nin facemos unha actividade concreta, sino que estamos abertos a calquera proposta. Pero eu destacaría, por falar así do que máis me marca a min, por exemplo, eu teño un programa de radio todos os mércores de 9 a 11 da noite, uh-huh, en donde pasan tamén pois unha serie de amigos para falar con... E o máis curioso do programa que fago eu, por decir así, é que eu fixen o a pecera da radio detrás da barra do café, con un cristal en donde vésenos moi ben. Entón, se o público que sacamos o sonido para a sala do café. Entón, se unha xente quere participar ou quere indicar a calquera cousa, nos invitamos a subir e que colle o micrófono e tal, porque penso que hai que tamén el desmitificar un pouco estas cousas de que detrás dos micrófonos e tal, hai seres un pouco máis especiais que calquera normal. Nós todos somos persoas normais que pensamos que o feito da comunicación, o mellor do feito da comunicación, é encontrarnos tal como somos. Entón, eu destacaría o programa de radio, pero despois tamén, se me permitides que me estenda, sí. Pois estou moi orgulloso de que ahora mesmo, onte mesmo, chegou Alessandro, o gran pintor ourensán e galego, penso, que pasará os anales da historia do arte galego, chegou ao Cercano e ideamos o décimo libro que vamos a editar desde o Cercano en unha forma original, penso eu, que ideamos fai 5 anos, que é mediante coedición. Ose chaman de co-working, pero simplemente isto é unha venta anticipada dos libros que despois que mercan a xente que quere coedite, axudar a que salgan os libros. Entonces facemos pois o décimo libro co pintor Alessandro, que son 100 dibuxos orixinais con unhas palabras de que rescatamos da memoria de Xaime Quesada, do Santiago Lamas, un intelectual galego, desde logo o autor da Galicia Borrosa, que penso que é un dos ensaios millores, o malo que xa non se encontran os libros, porque uh-huh, dixe os Castro Pechou, e por Chessy, outras palabras de Chessy, José María Pérez Álvarez, que para min é o escritor máis grande que temos hoxe en Galicia, escribiendo en lengua castellana, porque sí, escribe en lengua castellana. Bueno. Entón, bueno, pues a edición dos libros que se guardaban nos caixóns de xente tan intelectual e tan boa como esta, pues gracias a esta fórmula que ideamos desde o cercano, pues pudimos sacarla adiante, uh-huh. al igual que un largometraje que fixemos fai dos anos, nove olas, uh-huh. Que o fixemos tamén con este sistema. O que pasa é que en vez de 10 euros que costa o libro, pois aí pedíamos 100 euros. Pero bueno, pero que creo que a aportación de moitos diñeiro é tanto como a aportación de pocos con moito dinheiro. É invertir a cousa, entón creo que é moito máis democrático, por decir así, é saudable, desde logo. Sí. Esa é unha das máximas que tendes precisamente na vosa casa, non? Sí. Moitos con pouco, non poucos con moito. Con moito, exactamente. Porque iso dá liberdade, curiosamente. Sí, sí, e aquí sí. No cercano non temos estatutos, non temos directivas, non temos nada, temos ganas de encontrarnos e de facer cousas. E o que entenda así, pois fenomenal, e o que non, pois non é o seu lugar. Tamén, pois estamos orgullosos de que actualmente temos máis de 325 persoas pivotando en torno á idea do proxecto. Que se me permitides por xa referirme ao cercano de como nace tal, decir que hai tres premisas para min que desde o primeiro momento as pensei e que son irrenunciables, que é, por exemplo, a renuncia das axudas políticas. Digo políticas porque desde as institucións moitas veces se apoian proxectos culturais, pero non porque teñan ganas de facer cultura, sino porque un convirtese en un agente cultural político. Efectivamente, unha ferramenta máis da política. Exactamente. Este desei un gran padriño precisamente deso, non? Da política. Sí, neso de crear político, cultura especializada, non? Aquí temos verdadeiros mestres deso. De agora está denunciado por un... bueno, non sei. Bueno, se era por unha seña, igual foi por saltarse un stop. No, foi outra historia, é verdade. Non fixo stop. No, foi outra historia. Pois, volvendo ao tema, decir eso, que as subvencións eu penso que son moitas veces perversas. Sí. Eu, por principio, renunciei a elas, porque, ademais, todos somos débiles, o sabemos. Sí. Entón, un empeza, pois, por convencerse a sí mismo que o que vai facer é moi elogiable, que pode ser axudado. Pero despois, xa... esa axuda xa non pode renunciar a ela porque meteuse en gastos, entón xa se acomoda o que lle piden, entón é moi complicado. Eu penso que un dos logros do cercano é manterse ao marxen de todas esas axudas públicas. Outro penso que principio bo que temos é que no caso de ser empresa que xa o é, porque teño que axudarme de xente que tuven que contratar para levar o café e tal, ningún dos elementos que traballamos ali pode ganar máis de tres veces o que gana o último. Isto é curioso, o comento, porque ahora mismo o fenómeno Podemos é unha das cousas da que fala. E digo, non sei se me copiaron, porque a verdade é que eu teño posto unha página desde fai 6 anos. Pode ser que sí. Pode ser, pode ser, pode ser. É unha broma. Pero pode ser, Sí. Pode ser, sí. Que a recuperación de espacios humanos xunto co crear riqueza para compartila, que é o que dicir. Verdad, que está claro, posto claro, ademais na páxina que pues nos entonces, comentamos. Podemos non descubrir ou nada, xa está descoberto. Pero sí que nadie descubre xa nada no mundo, penso eu. Si todo está inventado, e ademais penso que se poden copiar as cousas, e que non é ningún mérito que un pense algo e que sea original en algo, porque iso é a sorte de que un día pues, pense en eso. Creo que o que ten mérito, se algún mérito ten o cercano desde o punto de vista de fenómeno sociológico, é que mantense fiel aos principios. O camiño é moito máis longo porque de verdade que, claro, hai que ir pouquinho a pouco porque non hai diñeiro, pero vense os resultados. Entón, para mí, onte mismo ter no cercano que venme a visitar a Carlos Oroza, o poeta maldito, o outro día veo o Luis González Tosar, o Víctor Campio, o Lamas, o Chessi, xente, o Acisco Manzano esta mañá tomando un café, o... Claro, é o que enriquece a un, claro, por riba do diñeiro, lógicamente. Claro, lógico. Pois pues, sí. Pues, nós temos aquí unha referencia de todo que compende un pouco todo eso cando falamos e descubrimos aquí as nove olas. Ah, ese, sí. Que aí nos conocemos, non? Cando estabas por Padrendo, ahora facendo, con, facendo con seguimiento. Señor, con se inició en Padrendo, claro que efectivamente. Sí. Efectivamente. E aí, pois, pues, ao lado da Fonte do Torno, onde se bebeu a agua milagrosa esa que, sí, que fixo, pois... Pues, aí descubriuse un pouco o que era o facer con un pouco moito, non? Sí. Porque foi o tema do crowdfunding este sistema, claro, e conseguir facer unha película que estuvo nos premios Maestro Mateo hasta o último momento, non? O sea, facendo un hito dentro da producción, mundo, precisamente, da producción e da propia película, así, cinematografía. Partindo dunha posición moi modesta, non? Que ahí non está, foi está, empezar en Padrendo e con poucos cartos. Exactamente. Mas non se pode baixar, non? Sí, sí, sí. Pois ese é o mérito. Sí, sí. Para min ese é o mérito, porque se fais unha cousa con moitos cartos, ten que salir ben a, como se suele dicir, pois... No, en fin, pero este, o que hai que ter en conta é que sempre o premio ás ideas, non? Sí, o que debe fomentarse é claro, o tema isto. Potenciar ideas, que é o que abunda aí, non? Desde sí, o cercano, o que nos aporta unha gran cantidad de ideas, e despois o resto, pois é que estamos nun sitio onde a cultura aflora cunha forma, cada nombre que dice, pois asoma inmediatamente as ideas de que estamos claro, nun Ourense heredeiro deses... Otero Pedrallo, de Risco, todo ese mundo... Ese árbol genealógico. Exactamente, pero fomentado de unha forma con as bases culturales moi profundas. Entonces fai falta isto, elcercano.com, non? Que podemos encontrar aquí na web, que agora estamos encontrando, porque estamos... Sí, que estamos de repasando aquí precisamente, sí, copiándolle cousas interesantísimas, e que, bueno, resalzamos precisamente eso, de crear riqueza para compartir, é unha cousa que non, ainda que estivera inventada, non todos o tiñen como máxima. Pero eu penso que necesitámonos moito uns de outros, e que a cultura tampouco hai que elevala a un cumio de que non se poda que calquera non poda acceder, senón a cultura é a conversa, é aprender cada día unha cousa nova un de outro, e facer a convivencia máis humana, máis, en fin, máis cómoda, máis en un mundo que está tan desnortado, en donde recibimos impactos de todo tipo, e que o coñecemento non se pode ter porque é inabarcable. Entón, a cultura hai que comprendela eso, na voluntad de querer comprenderse, confraternizar. Eu a sinto así. Entón, disfrútase moitísimo de calquer acto que está comprendido dentro dela, desde logo. Pois, onte tuvemos nun acto que se facía aquí no Concello de Cornellá, nun sitio emblemático que echaba un castelo, presentaba un amigo, pois presentaba un disco. Sí. E estas mismas palabras sentinas o alcalde de Cornellá, que tuvemos ti e eu, José Lamela e eu, tuvemos presentes. Esta de a cultura faise xuntando, falando, claro, en fin, neste... Sí, o resto pode ser conocimiento, pero que a cultura, eso non necesita nin conocer as letras, non. Simplemente é unha transmisión generalmente oral, non? Que agora, desgraciadamente, se está perdendo moito. Sí, moito, sí. Pois fai falta estes impulsos desde formas organizadas, non, para poder preservar todo eso que se nos está perdendo por outro lado, non? Isto mesmo se falaba, fai pouco falaba, pois, un periodista galego, que non lembro agora mesmo, que sei que estaba Fernando Nega, había outro periodista galego que era de Terrachá, e había, en fin, había varios. E entón, dicían que agora que se perdía moito, sobre todo ca xuventude, porque se utilizaba demasiados medios, como son os Facebook, os WhatsApps, as redes sociais, que se utilizaban demasiado para falar nada. Claro. Para falar nada. Dice, aí non se cría cultura. Dice, porque hasta incluso prescribir, dice un periodista xa maior, en fin, non maior, vaya, un señor con edade, con pouso, dice, pero se escriben fatal, dice, cambian as cousas, dice, bueno, dice, ten que entenderse como por señas, dice, e eso, dice, pérdeselle valor, porque, por exemplo, unha persoa nova, pois, ao mellor, xuntándose con máis maiores, aqueles coitando, tal, o que falábamos antes, pois, na taberna, que van ali, se xuntan, pois, aprenden tamén. Desta outra maneira, ana, estamos desvirtualizados. Pois, seguindo nesa labor inxente cultural, por mañana tócanos o artigo da región, non? Claro, ah. Esa reflexión semanal que fai con tintes filosóficos en algunha ocasión que moi asiduamente lemos. Ah, pois pues moitas gracias, porque teño leitores, entonces. Claro que sí. Pero me alegro. Mire, eu estou escuitando a este home, e tiño unhas voces grabadas da televisión de Galicia. Non sei se este home estuvo, foi actor ou presentador ou algo así. Pero é que tiño unha voz do outro que dice cousas similares dun actor. Hombre, o nombre de Moncho Corval, o sea, de Conde Corval en Ourense sona moitísimo desde fai moitos anos. Pero é unha herencia que se che toca a ti, non? Sí. Porque temos aí é unha institución médica que en Ourense, pois, desde pequenos era un nombre moi familiar, pero claro que sí. A través do poder. E se por parte da familia da mai, pois temos a familia Tejada, que tamén en Ourense. A ver, Nobiliaria, eso, como a casa solariega aí na poboación de Laura, non? De Calvos de Randín, onde ten aí o seu escudo, todo ese estamento. Incluso en Requeixo de Grou, pois, queda tamén aí unha mansión dos Tejada, o sea que realmente é unha familia. Ademais, Lobios ten a súa presencia dunha forma moito máis determinante, non? Home, miña nai é de Lobios. Os meus tíos naceron en Lobios. Eu síntome tamén de Lobios, claro que sí. A miña aboa era a mestre de Lobios e o meu avó era o secretario do concello. Que me tocou durante unha etapa de 4 anos pois estar vendo continuamente papeles, porque forma parte da historia do archivo municipal, onde están moitos temas que se trataron durante unha etapa amplísima, non? Claro. E despois quedanos tamén todavía outro referente, as sombras. Supoño que te sobrará as minas, non? Home, claro. Que traballou moito tempo o meu tío Antonio, Jaime Tejada, eran os viñeiros. Sí, claro, sí. Eu conocía perfectamente, non? Que, home, claro. Que tiñamos moi boas relacións. O sea, que está marcando escola, Moncho está marcando escola. É unha consecuencia dun estamentos familiares que viñan impuñendo, pois, pues, isto, non? Houbera unha persona que pusera a canalizar todo este mundo. Beatriz Pérez será unha alumna aventaxada, logo entón. Bueno, Beatriz Pérez, pero eu non son familiar directo de Beatriz. No, refírome que é unha alumna aventaxada por o feito da entrevista esa que lle fixo a Chesi. Ah, bueno, Beatriz Pérez, home, que claro, sabedes quen é Beatriz Pérez, non? Sí, sí. Beatriz Pérez é unha periodista ourensana que é filla do Chesi. Sí, sí, sí. Está aí traballando en Barcelona, que non sei se conocedes, pero que podedes invitarla un día aí a... Temos que contactar con ela. O que pasa é que o contacto, ás veces non sempre se poden acadar estas cousas, pero sí que nos gustaría falar con ela, sí. E a Maester, o contacto, posto que seguro que nos falará moitísimo do libro que edita El Cercano, non? Con dibuxos do pintor Alexandro, que é o que nos mentabas antes, fai un momentinho. Hombre, claro, ese está por facer. Ese presentámoslo o 18 de dezembro. Sí. Vamos facelo agora. Pero do Chesi temos dúas novelas publicadas tamén no Cercano. O sea que, bueno, nos vamos andando o camiño, pouco a pouco, tratando eso de animar a xente a que faga como nós, que non se queden parados pensando que para facer algo e para reunir xente hai que, en fin, facer un palacio ou un liceo ou un museo. Ou un aeroporto que non teña avións. Ou unha estación de ave que non teña a tren. É verdade. Bueno, deso sabe pode saber moito un tal Baltar, que bueno, e se invertía directamente en coches e todo. Bueno, Baltar ten que saber moitas cousas, pero ahora non sei se terá memoria das cousas que sabía. Porque perdes a memoria e... Sí, sí. É que coa idade... A idade... Vai mella. Sí. Falle visitar a un. Sí, que somos noticia unha vez máis por unhas declaracións... Dun xerente, non? ...do Partido Popular, en fin, estas cousas que... É lamentable que Ourense siga dando... estas mostras de caciquismo e de cousas así, pero bueno. Pero non é solamente Ourense, Non, é toda España, desde logo. Se salva ninguén, pero bueno. Se se mete por Lugo... E nos como fronteirizos hasta en Portugal, se nos están dando noticias de aquí. Si, está un tal Sócrates de todo. Si, tamén Sócrates. Sí, isto é o que nos faltaba, porque, por exemplo, o amigo Lamas, o Santiago Lamas, sempre dice, bueno... A mí quédame Portugal para atrás. Y claro, hoxe a mañá estábamos tomando un café e xa dicía que xa non me queda Portugal. Xa non lle queda. Antes estas alturas. Hai que, pues, en fin. Hai que levar un salto, me cajan. Bueno, que bueno, Moncho sempre nos abrirá a porta para poder falar con él, ¿verdad? Yo estou convencido de que sí, porque aquí... Estou orgulloso e sinto-me moi agradecido, de verdade, que me hubiera chamado para saber e conocerme e conocer o cercano, porque de verdad que é de agradecer que xente desde Cornellá, desde aí lonxe que quera saber de un, desde logo estimula a seguir traballando. É o único que os podo decir, e gracias por ser tan atentos e en fin, cariñosos comigo, desde logo. E nós desde aquí, desde a diáspora, pois agradecer tamén que haya persoas que estén aí mantendo a orensanía, non? O sea, facendo, claro. Facendo progresar esa cultura que temos aí, que non morra, no, que non esmoreza, por lo menos. Exactamente. E que siga no radio elcercano.com. Eso, miércoles por la tarde. Miércoles por la tarde, non? Muy bien. Sí. Bueno, sí. Agradecemos moitísimo e sentimos que o tempo na radio sea así tan... Sí, tan contado. Moitas gracias a todos vostedes. Quedamos para outro momento. Que quedamos para outro momento para preguntarle, para seguir a conversa que, para nós é un comenzo dunha continuidade que agardamos que sexa moi ben. Moito máis fructífero. Moitas gracias, Moncho. Gracias a vosotros. Hasta logo. Hasta logo. Parabéns. Hasta logo. Veña. Despedimos a Moncho e o noso técnico ponos xa outra peciña de música para ir adobando pouquiño a pouco esta nosa charla. Veña. Chámase Moncho Conde Carvalho. Thank you. 104.5.